प्यार प्यार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा, एतबार न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा, एतबार न रहा। अमानतें प्यार की, गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम राजदार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा, एतबार न रहा। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक के मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा, एतबार न रहा। वफा का लेके नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी, वो मेरे एक नेक दिल तुम ही तो हो, जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी, वो मेरे एक नेक दिल तो हो। अब किसी को मेरे दिल इंतजार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा, एतबार न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी हमें।